أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Aziz dostlar, iman ettiğimiz hakikatler var. O hakikatlerin en başında yazılan bir hakikat de ölümün varlığıdır. Bizler el mevtu hakkun dedik. Ölüm haktır dedik. O el hak olan Allah'ın mahluk olan insana yazdığı bir kaderdir. Her insana bir kader yazmıştır. Ve insan o kaderinin ötesinde hiçbir şeyi yapmaya muktedir değildir. Buna biz iman ettik. Her zaman da söyleriz. İmanlarımızı da ikrar ederiz. Ama bazen ateş yüreğe düşünce yakar. Bazen yakınlar kaybedilince yakar. Bazen dostlar ayrılıp gidince yakar. Dost acı söyler. Dostun ölümü de acıdır. Çünkü o hakikati söyleyerek gider. Aslına bakarsanız hakikat acıdır zaten. Dostların dilinden hakikati duymak ise acıdır. Recep hocamızın gidişi acıttı bizi. Yüreğimiz yanıyor, zihnimiz yanıyor, kalbimiz yanıyor, bedenimiz yanıyor. Nere yanarsa yansın, bu dillerden Allah'ı hoşnut etmeyecek hiçbir şey çıkmayacak inşallah. Allah'ım üzerlerimize sabır yağdır. Allah'ım bizlere sabırlar ver. Allah'ım ailesine sabırlar ver. Sen bizlere bu güzel dostların son sözlerini duyacak liyakatler nasip eyle inşallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize her şeyi öğretmiş zaten. Aslında ölüme ait de o kadar çok güzel şeyler söylemiş ki yolumuzun yegane rehberi. Bir gün sırayı bozarak önce Ömer'e sormuş. Aslında söz sırası hep Ebu Bekir'indir. Ama o gün bir şey öğretecek. O öğretince işte böyle öğretir. Ey Ömer diyecek. Ölümü nasıl bilirsin? Ya Resulallah diyecek. Gece yatınca sabaha ulaşamayacak kadar, sabah olunca akşama varamayacak kadar. Ba'id ey Ömer ba'id diyecek. Uzak ey Ömer uzak diyecek. Ya Ebu Bekir sen nasıl bilirsin ölümü? Ya Resulallah nefesi alınca veremeyecek kadar, verince alamayacak kadar. İşte bu kadar burun buruna bizim. Çok değil, 13-14 gün önce burada dostlarla vedalaşınca hepsine sarıldım, sıra ona geldi. Kucaklamak istedim onu. Hocam dedi, ben nezleyim, sana geçmesin, yola çıkacaksınız, siz hasta olmayın. Ama gözlerinden aslında vedalaşmaya ait şeyler dökülüyordu. Sanki dolmuştu içine. O görmüştü ama biz görememiştik. Keşke sarılsaydım. İçimde bir ukde kaldı. Keşke bağrıma basabilseydim. Gidişimden bir gün sonra düşmüş hastanelere. Ve bayramın üçüncü günü bizler şeytan taşlamadan dönerken onun haberini aldık. Rahmet olsun ona. Mağfiret olsun ona. Allah çok sevdikleriyle onu haşretsin inşallah. Bizler onun kimi sevdiğini çok iyi biliyoruz. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyordu. Ashabını seviyordu. Ashabın yolundan gidenleri seviyordu. Onu burada tutan da ondan başka bir şey değildi. İnşallah o salihlerle birlikte aynı sofrada oturacak. Cennet onun mekanı olacak. Sahabe onun yoldaşı olacak. O kirlenen dünyada fazlaca kirlenmeden tertemiz gitti. Allah da bizi kirli dünyada kirlenmek üzere bıraktı. O belki de bizden önce gitti oraları hazırlamaya. Rabbim inşallah bizi de onu da umduklarımıza nail etsin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Aziz dostlar, böyle bir ruh haliyle nasıl bir ders yapılır, nasıl hac anlatılır bilmiyorum. Şimdiden de özür diliyorum, hakkınızı helal edin diyorum. Eğer sürçülisanlarım olursa, eğer kendime ait bazı şeyler lisanımdan çıkarsa istemeden, Rabbim de affetsin, siz de bağışlayın inşallah. Allah nasip etti, yeniden o güzel topraklara gittik. Gidenler gidemeyenlerin temsilcileridir demişti Efendimiz. Sizlerin selamlarını, muhabbetlerini götürdük. Oradan da sizlere selam ve muhabbetler getirdik. Kabe'nin de selamı var. Ravza'nın da selamı var. Uhud'un da selamı var. Hendek'in de selamı var. O güzel toprakların hepsinin, Ebu Eyyub el-Ensari'nin şehri olan bu güzel şehrin güzel insanlarına selamları var. Oranın güzellikleri anlatılmakla bitmez. Zaten ne kadar anlatırsak anlatalım, tatmayan o tadı bilmez, tadan da anlatamaz. Ama bir gerçek var ki dostlar, eğer biz haccı diriltirsek, bu ümmeti diriltiriz. Allah'ın bu ümmete verdiği en büyük mükafatlardan bir tanesidir hac. Ama gelin görün ki her ibadet öldüğü gibi hac da ölmüş. Namazlarımız ölü, oruçlarımız ölü, zekatlarımız ölü, emri bil maruf nehy anil münkerlerimiz ölü, hacılarımız da ölü. Şekiller var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekliyle nasıl yapılacağına dair bir şeyler yapıyoruz. Ama gelin görün ki muhteva noktasında ciddi sıkıntılarımız var. Böyle olduğu için de işte her sene 3,5-4 milyon insan bir tek amaç için o topraklara gider ama kendi ülkelerine döndükleri zaman taşıdıkları Çin'in 3 kuruş etmeyen malları olur. Peki oradan taşınacak şey bunlar mıdır? Biz neler taşımakla mükellefiz? Nimettir bu. Namaz da bir nimettir. Oruç da bir nimettir. Allah'ın bize mükellefiyet olarak yazdığı her şey bir nimettir. Biz buna böyle inandık. Eğer nimetse ki nimettir, her nimetin şükrü ise kendi cinsindendir. Efendimiz bunu çok iyi anladığı için Allah 4 rekat namazı farz kılmışsa o bazen önüne 4 ekler, bazen arkasına 2 ekler. Bunlar da benden sana hediyedir ya Rabbi der. Allah eğer 3 rekat yazmışsa o arkasına 2 rekat ekler. Bu da sana armağan olsun der. Bir armağan olarak Rabbine takdim eder. Allah ona 1 ay oruç yazmışsa o senenin diğer günlerinde de ya Rabbi bunlar da benden sana der, nafile oruçlar ekler. Allah 1/40 yazmışsa zekatı, o bu da benden deyip infakını kat kat katlayarak insanı hayran bırakabilecek bir fedakarlık ortaya koyarak o alanda da bize örneklik teşkil eder. Peki haccın şükrü nasıl eda edilir? Hacca gidip geldik. Peki böyle bir nimet şükürsüz olur mu? Haccın şükrü dostlar, hacı kalmaktır. Hacı olmak bir yönüyle Allah'ın ikramıdır, nimetidir. Onun şükrünü eda etmek isteyen biri ise onun orada insana kazandırdığı o güzellikleri hayatının sonuna kadar devam ettirmesidir. Bunu yapabilmemiz için de aslında hac nedir sorusuna doğru bir cevap vermemiz lazım. Hac nedir sahi? Sadece Allah'ın inanan insanlara yazdığı 5 temel şarttan bir tanesi midir? Bunun içeriği konusunda, muhtevası konusunda neler söyleyebiliriz? Eğer biz hac nedir diye sorarsak, inanın o kadar çok cevap buluruz ki, çünkü hac başlı başına bir deryadır. Oradan bir şey anlatmaya çalışan sadece bir damla anlatır. Anladığı o bir damlayı anlamak isteyenlerle paylaşır. Zaten bizim yapmaya çalıştığımız da bundan başka bir şey değil. Sorun hac nedir? Onlarca cevap alırsınız. Hac, Müslümanların evrensel manada buluşma mekanıdır. Hac, ilahi kelam lisanında hem önemli hem özel bir ibadettir. Hem önemlidir hem özeldir. Nasıl? Önemlidir çünkü hac sadece Müslümanları ilgilendirmez. Hac bütün insanlığı ilgilendiren bir ameldir. Özeldir, haccı anlatan Allah Resulü ve onun ilham kaynağı olan Kur'an, hiçbir ibadet için kullanmadığı ifadeleri hac için kullanır. Bütün ibadetlerin ortaya konmasına ameldir, kabul edilmesine makbuldir. Söz hacca gelince onun ortaya koyduğu ibadetlere şeairdir, sembollerdir, kabul olan hacca ise mebrurdir. Bu onun ne kadar özel olduğunu gösteren en önemli sebeptir. Yine hac, buradan yola çıkarak söylüyoruz, sembollerden oluşan bir ibadettir. Hacıya düşen o sembollerin arkasında duran hakikatlere ulaşmak ve o hakikatleri anlamaktır. İhram bir semboldür. Tavaf bir semboldür. Say bir semboldür. Arafat bir semboldür. Müzdelife bir semboldür. Mina bir semboldür. Hangi ibadeti, haccın içerisindeki hangi menasiki söylerseniz söyleyin, aslında görünen yüzü itibariyle bir sembol, görünmeyen yüzü itibariyle arkasında duran asıl mesajı itibari ise bir hakikate işaret etmektedir. Onun için hacdan istifade etmek isteyen, o sembollerin arkasında duran hakikatlere vakıf olması şarttır. Ve uzatın gitsin. Hac mesela büyüklerin ayak izlerini takip etmektir. Her tavaf Adem'le aynı yolda yürümek demek değil midir? Her say Hacer'in rolünü oynamak demek değil midir? Her şeytan taşlama, İbrahim'in, İsmail'in ve Hacer'in şeytanlarla başlatmış olduğu savaşı yeniden oynamak demek değil midir? Onun için aslında haccın her karesi büyüklerin ayak izlerini takip etmektir. Hac mesela İslam ibadetler mecmuasının son sözüdür. İslam'ı bir kitap olarak kabul etsek, onun mukaddimesinde, ön sözünde namaz yazar, son sözünde hac yazar. Allah insanla konuşmaya başlar başlamaz, işin başına namazı almıştır, 22 yıl sonra ise işin sonuna haccı almıştır. Eğer biz bir katibin kitabındaki temel mesajı anlamak istiyorsak, en başta yapacağımız şey bir ön sözüne bakmak, bir son sözüne bakmaktır. Rabbimizin ibadetler namına bize söylemiş olduğu o mecmuaya baktığımız zaman da ilk günlerde namazı, son günlerde haccı görürüz. İşte bundan dolayı biz diyoruz ki hac, İslam ibadetler mecmuasının son sözüdür. Ve daha neler neler deriz. Ama bir şey daha var dostlar. Ben asıl eğer dilim dönerse ona ait bir şeyler söyleyeceğim. Hac duanın rahmidir. Allah dua için özel bir mekan şartı koşmamıştır. Özel bir zaman şartı da yoktur. Doğrudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı vakitler için icabet saati demiştir. Bazı mekanlar için icabet mekanı demiştir. Ama mesele hac oldu mu? Eğer dua bir evlatsa, bir bebekse, onun neşet ettiği rahim hacdır. Ve haccın yaşandığı o topraklardır. Çünkü Mekke dediğiniz coğrafya anamız Havva'nın rahmidir. Nasıl ki Allah kendi rahmetinden bir dalı kadının içerisine uzatmışsa, kadının atası olan Havva'nın içinde de o rahmetten bir dal vardır. Ve ilk insan Adem işe duayla başlamıştır. Hatırlayın, cennetten dünya sürgününe gönderildiğinde Allah'tan bazı kelimeler öğrendi. O kelimeleri niçin öğrenmişti? Dua etmek için. Ve Adem Arafat'ta, Müzdelife'de, yani o topraklarda, haccın yaşandığı o coğrafyada şeytanın adımlarını değil, Ebu'l-Beşer olarak kendi başlatmış olduğu o yolun nasıl yürüneceğini bizlere öğretmişti. Adem gibi adam olmak duadan geçerdi. O da dua ederek bu işe başladı. Gelin insanlığın ikinci atası Nuh'a. Nuh, inleyen demektir değil mi? Neye inlerdi Nuh aleyhisselam? Dua, dua diye inlerdi. 950 sene. Az değil. İnsanın hafsalasının almayacağı kadar uzun bir süre Hakk'a davet etmişti o büyük davetçi. Ama gün gelmiş, artık Allah'ın emrinin gerçekleşeceği an geldiğinde Allah bir emir vermişti Nuh aleyhisselama ve yanındaki bir avuç insana. Hadi demişti, bir gemi yapın bu dağın başında. Allah emrettiği zaman bir kula düşen nedir? Lebbeyk deyip teslim olmaktır. Nuh da bunu yapmıştı. Eline almıştı tahtayı, çiviyi, denizi olmayan dağın başında Allah emrettiği için gemi yapmaya başlamıştı. alaycılar etrafını sarmış. Hani bunun denizi demişlerdi. O ise ellerini açmış, dua dua yakarmıştı. Nuh'u yürüten de duaydı. Çünkü dua müminin silahıydı. Çünkü dua ibadetin beyniydi. Çünkü dua kulluğun en büyük işaretiydi. Çünkü dua Allah'ın insana tenezzül edeceği bir büyük ödüldü. Nuh da onunla yürümüştü. Gelin İbrahim'e, duayla başlamıştır yolculuğu, biliyor musunuz? Ve bir duayla bitmiştir. İbrahim daha bir parça çocukken bir mağaranın içerisinde Rabbini, yani kendisini yaratanı ararken güneşe, aya, yıldızlara bakmış. Ben batanları sevmem demişti. Benim Rabbim ne batar, ne biter, ne tükenir, ne kaybolur, ne de başka bir şey ondan büyük olur. Benim iman ettiğim Rabbim her şeyden büyük olur ve asla batmaz demişti. Rabbim kendini bana bellet diye dua dua yakarmıştı. O duaya icabet olmuş. İbrahim tevhidin en büyük atası olmuştu. Ve ona ulaşınca, tevhide erince bu sefer mücadelesi bütün putlarla başlamış. O putları yıkmakla ancak tevhidin inşa olacağını çok iyi öğrenmişti. Çünkü İbrahim biliyordu ki la ilahe diyen yıkar. La ilahe diyen imha eder. La ilahe diyen yürekte başka hiçbir şeye meydan bırakmaz. Onun arkasından illallah demenin bir anlamı olurdu. İllallah diyen bir insanın yüreğinde artık putlara yer olmazdı. Hal böyle olunca ne yapacaktı İbrahim? Elbette alacak eline baltayı, girişecekti putlara. Ve birer birer devirecekti onları aşağıya. Putları devrilenler İbrahim'i ateşe atmak için ateşler yakacaktı. Ateşe atlamaya hazır olan İbrahim'in dudaklarında da yine dua vardı. O ateşe atlarken yandım Allah diyerek atlıyordu. Eğer yandım Allah diyerek atlarsa ateş insanı yakar mıydı? Allah ateşin yasasını başka bir yasayla değiştirecekti. Ve ateş İbrahim'e serin ve selamet olacaktı. Nemrud'un o zulmünden, Harran'dan çıkıp Mısır'a kadar yürüyünce amcasının kızı ve hanımı olan Sare ile yine dilinde dua vardı. Mısır Firavun'un karşısında da İbrahim dua dua yakarıyordu. Oradaki dua Hacer oldu, biliyor musunuz? Eğer İbrahim dua etmeseydi Allah Hacer'i onun evine gelin olarak göndermezdi. Hacer hicretin nazlı geliniydi. Onun kaderi hicretti. O Mısır'a da hicret ederek gelmişti. Şimdi Mısır'dan Filistin topraklarına yine hicret ederek yürüyecekti. Geldi Filistin'e. Köle olarak geldiği Filistin'de peygamberin evine gelin oldu. Ve İsmail'in anası oldu. Ne yapmıştı, ne etmişti ki Allah onu İsmail'e ana yazmıştı? O da işin başka bir boyutu. İsmail orada doğunca yine kaderi hicret olan Hacer'e bu sefer Hac'ın coğrafyası, Faran dağları, Siyer'in coğrafyası, yani Mekke kader olarak yazılmıştı. O oraya geldiğinde bomboştu o topraklar. Toprağında bir tek ot bitmezdi. İbrahim bir kırba su, bir avuç hurmayla Çölün ortasında onları bıraktığı zaman Hacer ana bizi kime bırakıyorsun ey İbrahim demişti. İbrahim dönüp de sizi Allah'a bırakıyorum da diyememişti. Sözler İbrahim'in boğazında düğümlenince Hacer anlamıştı ki bu iş İbrahim'in işi değil. Bizi Allah'a mı bırakıyorsun demişti. Eğer Allah'a bırakıyorsan Allah bizi mahzun etmeyecek demişti. Ve tek başına çölün ortasında gencecik haliyle kundaktaki yavrusuyla kala kalmıştı. Ne yaptı peki Hacer ana? Dua etti dostlar, dua. Ama onun duası bizim dualara benzemiyordu. O adeta bir elini Safa tepesinin üzerine, bir elini Merve tepesi üzerine koymuştu. Zaten duaya el böyle kalkardı. Yani amelle kalkardı. Hacer ana da bunu yapmıştı. Koştu, koştu, koştu. Allah da onun koşmasını istiyordu. Sen koş ki Allah suyu İsmail'in topuklarından çıkarsın. Suyu bulan Hacer değildi. Suyu veren Allah'tı. Ama Allah'ın suyu verebilmesi için Hacer'in koşması lazımdı. Hacer koştu. İsmail'in topuklarından zemzem semaya doğru fışkırdı. Dua nelere kadirmiş. İsmail de duayla yürüdü değil mi? Yaş 12-15 olunca baba kurbanlık koç gibi onu kesmeye götürüyordu. Babanın elindeki keskin bıçağa o naif boynunu uzattığında kes baba diyecekti. Sen Allah'ın emrine karşı mı geleceksin? Ama İbrahim kesmek istiyordu. Nasıl ki ateşin yasasını değiştirdiyse Rabbimiz bıçağın yasasını da değiştiriyordu. Ateşe yakmayacaksın diyen otorite bıçağı da kesmeyeceksin diyecekti. Ve ondan sonra İsmail'in fidyesi semadan inecek, İsmail o halden kurtulacaktı. Onu o halden kurtaran da İsmail'in, Hacer'in ve İbrahim'in dilindeki duaydı dostlar. Dua olmasaydı semadan icabet nazil olur muydu? Kabe'yi inşa edecekler baba oğul. Adem'in temelleri üzerine yeniden inşa edilecek Kabe. İnşa bitecek. Sonra orada İbrahim şunu söyleyecek. Ya Rabbi ben nasıl duyuracağım sesimi? Burada insan namına hiç kimse yok. Ben nasıl insanları hacca davet edeceğim de insanlar bu davete icabet edecek? Allah diyecek ki duyurması senden, söylemesi senden, dile getirmesi senden, insanlara o daveti ulaştırmak ise bendendir. Dua olursa eğer işte böyle icabet olur. O Kabe'nin duvarları yükseltilirken İbrahim'in lisanından bir dua çıkıyor biliyor musunuz? Zürriyetimden imamlar çıkar diyor. Aslında İbrahim'in oradaki duası nedir? Onu da biliyor musunuz? İbrahim'in oradaki duası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Efendimiz yıllar sonra buna işaret olsun diye bize diyecek ki ben atam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Annem Amine'nin ise rüyasıyım. İbrahim'in duası olmasaydı eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olur muydu? Gelin İmran'ın ailesine. Duayla başlamıştır onların o adayış süreci biliyorsunuz. Eğer Hanne bir gün ellerini açıp dua etmeseydi tarih belki de Meryem'i yazmayacaktı. Eğer Meryem bir gün ellerini açıp dua etmeseydi belki tarih İsa'yı yazmayacaktı. Eğer Meryem'in yanında çeşit çeşit rızıkları Zekeriya görmeseydi, yüreği yanmasaydı, ellerini açmasaydı, tarih Zekeriya'nın oğlu Yahya'yı yazmayacaktı. Dua ne büyük silahmış dostlar. Gelin Abdülmuttalib'e, Zemzem kuyusunu arayan Abdülmuttalib'e. Yanında sadece 12-15 yaşındaki oğlu Haris. Günler süren bir çaba ve en sonda Mekke'de yankılanan Haris'in sesi, buldum buldum diyen o genç Haris'in sesi. Zemzem'i bulmamıştır. Ama Zemzem'e giden yolda daha öncekilerin kaybettikleri hazineleri bulmuştur. O hazineler çıkınca o kuyudan Mekke'nin kara yüzlü adamlarının gözleri dönmüş. Bizim de hakkımız var demişler bu hazinede. Abdülmuttalip, niye sizin hakkınız olsun demiş. Bu Zemzem'indir. Allah'ın beytinindir. Biz bunları Allah'ın beytinin imarına harcayacağız demişlerdir. Aralarında bir tartışma olmuştur. Söz bir noktaya gelince Abdülmuttalip'in karşısında duran kara yüzlü adamlar, ey Abdülmuttalip, neyine güveniyorsun? Sen ve yanındaki 10-12 yaşındaki çocuğun bize, bütün Mekke'ye karşı mı geleceksin demişlerdir. Öyle bir dokunmuştur ki Abdülmuttalip'e. Aynen Zekeriya gibi ellerini açmış. Ya Rabbi, ne olurdu bana 10 erkek evladı verseydin. Verseydin de ben o 10 tane erkek evladımla senin beytinin harem ismetine göz diken, hazinelerine göz diken bu kara yüzlü adamlara karşı senin beytini savunsaydı. Nasıl dua ettiyse o duaya da Allah icabet etti. Bakın o dua oldu mukavvim, hacl. O dua oldu Ebu Talip, Abbas, Hamza, Abdullah. O dua oldu Zübeyir ve diğerleri. Yüreği yanmadan eğer o eller kalkmış olsaydı Allah 10 tane erkek evladı Abdülmuttalip'e göndermezdi. O duanın neticesidir Abdullah'ın yaşaması ve Abdullah ile Amine'nin evlenmesi, o evlilikten de beklenen o büyük doğumun gerçekleşmesi. Miladi 610, sahnede İsmail'in soyundan gelen Muhammed aleyhissalatü vesselam. Neyle yürüdü sizce cihanın sultanı, risaletin o zorlu yollarını? Duayla yürüdü, başka bir silahı mı vardı?